Yaninga, Yambunda, Yamakonga, Peya Mwana Mwasi. Bongo ya ngani? Osenga kanga imbunda, osenga kape makonga, na pesa kape mosolo, bona bala mwana na yo, boni lelo kumi koluma, tianga na boloko. Osenga kanga imbunda, osenga kape makonga, na pesa kape mosolo, bona bala mwana na yo, boni lelo kumi koluma, tianga na boloko. Azali nanga mobola nzambe moto atinga boye kasi yo moto musolo poni nyonso makite banzela omwana na yo akutana te nanga mwana ya pouvoir. Azali nanga mobola nzambe moto atinga boye kasi yo moto musolo poni nyonso makite banzela omwana na yo akutana te nanga mwana ya pouvoir. Sangisa bama kila, totonga na koe rongo kasi iyo na mutema Poyo linda kate kovisa, na imwa esika. Tobotanga na ye mwana, tosangisa bama kila Totonga na koe rongo kasi iyo na mutema Poyo linda kate kovisa, na imwa esika. Sina moni bambula lelo yuna katia mutima Tika la kaka elimbo Azie loko te ezio Oinangane mindoki aina kabani nabaye Itulibwa oyankoi ulia kasi oyu ya zumi Soki ezali kaka ngayuyo Oko emba na kumia Baloba na mboka nanga ekwe mutu ekwe bende Zamba ekufa bankoi, esila kasongo mbeu Atandele oko futa, atandele oko samba Bokilo, uyaya, bokilo, uyaya, bokilo Boniyo tapale buye Bokilo, uyaya, bokilo, uyaya, bokilo Boniyo tapale buye Thank you. etumba bolingo lokola bokono asina moni bangula lelo yo na kati ya motema atikala kaka na elimo azwi eloko te oyinanga ndenge ndoki ayinaka bandinga na ye mitulibwa oya nkoi olia kasi oyo ya zumi soki ezali kaka na yo kokolema na kolia baloba na mboka nanga ekwe moto ekwe ebende nzaba ekufa bankoi esilaka somo te atandele okofuta atandele okosamba Michel, 495, 49, 58. Biso awa, toza kote ke, na kati ya disi. Natikali 16, na ratikali ma bakom pama. Mani nanga ke ya tikeli nga, sendaka anga. Kako zonga na lenga ten, mabembo ezali miwate na zela yo. Atako basi kingali kome na kipate Masuwa eme miye mona no mota kote Nale la vengu Atike linga foto na pesi epe oyanga Atala kanga ambosa na te awakeye Na bebi Ibi bibi bi Etenye me mire ya bongongo Natika lise eteni na mi Sina yami la samba ngaro nzambe patela ngaya tamwa na nalisusu makati ebale masuwe komi musikare motela benga kaime ye wana kokende bizuli tangi na miso lokola mbula ye nana libongo lokola makati na makolo na koni okwama susi akoni okolo ngai eme ya Satana come caramba limone sima Ora sei a zonga Voli mai a mai a yansami Natikali se zero Na natikali elo kompama Oni ngambia keya Ikeli nga ise naka Zalini watevo na zelaye Atako banse kingali kome na kipate maswa e me mi e monano mota kote o la la la ten ten ten ati ke linga fata na la pesi e pe o yamba ata la kanga ambosa na te awagaze nandangwi nanga anga nandangwi Kwama, susie konyo kolo ngai eme ya wayoke Satana kome kanga mongli mona sima Ngansala yo zonga, bono ngoya wayo yansomi Mina mwe, mina mwe mkambi, mina mwe, mina mwe mkambi We Eloko bolingo mpani nye sale marambuye Moto yo linga ka un jour il faut akende Baninga balinga ka ba zwa kalitama Oyanga bolingo etane lise tango sambo Mokuya eh Oyanga bolingo mokuya eh Oyanga bolingo mokuya etinga Oyanga bolingo mokuya etinga Nanzoto na umwana nzawe oh, Mokuya ekanga Minga nanzoto na umwana nzawe Eloko bolingo enyo kolo senga yere Charlie Kasongo bifero wapalanga Panama nye mabosi masafariye Richard Bongongo na kati ya bisengo Regine Prelude Yo yo lando papa je marque un sentiment qui fiat Bebe kikoma anga nanda kwe Anna Mayemi, Bosima Safari. Mouikasson, Engambe appelle Mouikasson. Qui biso awa kaka ba sentiment. Kaka ndenge le kola yo. Alors pourquoi moi ça? Richard Bongongo, Nakati Abisseno, International. International.